مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الصناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. حاضرین و ناظرین کرام السلام علیکم. میری جانب سے تمام کیو ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. آج کی شب وہ شب ہے کہ جس شب سے ہمیں اجالا ملا ہے, روشنی ملی ہے, جس سے سارا جہان منور ہو گیا ہے. شب میلاد جب بھی آتی ہے خوشیوں کا پیغام لاتی ہے, اس لیے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی شب ہے. یہ صبح بہارا ہے, یہ وہ بہار ہے کہ جسے پہلی بہار قرار دیا گیا ہے, ربیع الاول قرار دیا گیا ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں گا, مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہ کہوں کہ ساری خوشیاں اسی خوشی کا صدقہ ہے, تمام عیدیں اس عید کا صدقہ ہے, ہمارے لیے یہ رات سرمایہ ہے, اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ملا ہے, حضور کا صدقہ ملا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس شب کی تمام تر برکات سے, اس کی رحمت سے مالا مال فرمائے. یہ وہ شب ہے کہ جب نجاشی کے دربار میں جہاں جہاں دیکھیے تمام باطل کے ایوانوں میں ایک ہی صدا تھی کہ آج تک چشم فلک جس نظارے کا منتظر تھا, وہ ہر شے ذرہ ذرہ جس کے آنے کا منتظر تھا, وہ محمد کملی والا دنیا میں تشریف لا چکا ہے. حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں, طواف کرتے کرتے دھیان آمنہ کی کوٹھڑی کی طرف ہے, دھیان آمنہ کی کوٹھڑی کی طرف ہے, اس بیٹے کے گھر ولادت متوقع ہے, بچے کی ولادت متوقع ہے کہ جو اب دنیا میں موجود نہیں ہے, اور جس بیٹے سے پیار اور محبت کا عالم یہ تھا کہ جس کی محبت پر درجنوں اونٹ قربان کر دیے گئے تھے, آج وہ بیٹا دنیا میں موجود نہیں ہے, لیکن دھیان آمنہ کی کوٹھڑی کی طرف ہے. کعبے کا طواف کر رہے ہیں, طواف کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ کعبے کی دیواریں آمنہ کی کوٹھڑی کی جانب سجدہ ریز ہو گئی. سمجھ گئے کہ جس کا انتظار زمانے کو تھا اور زمانے سے تھا, وہ راج دلارا دنیا میں تشریف لا چکا ہے. دوڑتے دوڑتے آمنہ کی کوٹھڑی کی طرف جاتے ہیں, دروازے پر دستک دیتے ہیں, لونڈی باہر آتی ہے, پوچھتی ہے کون؟ کہا خبر کیا ہے؟ خوشخبری سننے کے لیے آیا ہوں. کہا ابھی کچھ دیر باقی ہے. فرمایا باقی نہیں ہے, جب کعبہ مدینے کی جان آمنہ کی کوٹھڑی کی جانب سجدہ ریز ہو گیا تھا, میں تب سمجھ گیا تھا کہ محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی گھڑی ہے, یہ مولود کی گھڑی ہے, یہ وہ گھڑی ہے کہ جس گھڑی سے رات کے اندھیرے میں اندھیرے نے اجالا تلاش کر دیا, نور تلاش کر دیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس شب کی تمام تر رحمتوں سے, برکتوں سے استفادہ کرنے کی, فیضیاب ہونے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے.